पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण का विचार संपूर्ण हुआ था। सर्वपेताधिकरण कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण पूरा हुआ है। पहले अधिकरण में ब्रह्म सूत्र का द्वितीय अध्याय पहला पाद दसवां अधिकरण। सर्वपेताधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दो श्लोकों का प्रथम उच्चारण किया जा, फिर इनका विचार करते हैं, फिर भाष्य का। ना शरीरस्य मायास्ति यदि वास्ति न विद्यते ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेपि शरीरिणः। बाह्य हेतु मृते यद्वन् मायया कार्यकारिता रितेपि देहं मायैवम् ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः। तो पूर्वाधिकरण में ये बताया गया था माया शक्ति से युक्त ब्रह्म जगत का कारण है, जगत रचयिता है। ब्रह्म में माया संभव हो सिद्ध हो तब तो माया से युक्त ब्रह्म जगत का सृष्टा बन सकता है, जो पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है। माया युक्त ब्रह्म जगत का कर्ता है। इस सिद्धांत की सिद्धि के लिए आवश्यकता होगी ब्रह्म में माया का सिद्ध होना, इस अर्थ की। तो माया ब्रह्म में है, सिद्ध हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो पूर्व पक्षी यहां पर ये बता रहे हैं कि ब्रह्म में माया को स्वीकार करना युक्ति विरुद्ध है। ये पूर्व पक्षी युक्ति को आधार बना करके ब्रह्म में माया की असिद्धि बताएंगे इस अधिकरण में, और सिद्धांति ये बताएंगे कि ब्रह्म में माया संभव है। ये इस अधिकरण का पूर्व पक्ष और सिद्धांत का तात्पर्य है। इस अभिप्राय से यहां पर विषय संशय और पूर्व पक्ष प्रथम सूत्र में प्रथम श्लोक में बताया जा रहा है। वेदांत समन्वय ही इस अधिकरण का पूरे पाद के अधिकरणों का विषय है। जो प्रथम अध्याय के द्वारा वेदांत समन्वय बताया गया ब्रह्म में, वह है इस अधिकरण का विषय, इस पादस्थ समस्त अधिकरणों का विषय वही है। और संशय है कि माया से युक्त ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाला वेदांत समन्वय अशरीरी जो होगा वह मायावी हो नहीं सकता, इत्याकारक युक्ति के साथ विरुद्ध है अथवा नहीं, ये संशय है। उसी विषय और संशय को प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया कि अशरीरस्य माया नास्ति, न को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए, यदि वा अशरीरस्य माया अस्ति, ये संशय है। प्रथम अध्याय में वेदांत समन्वय ने जिस ब्रह्म को जगत का कारण बताया उस ब्रह्म को अशरीर भी बताया। अशरीर कहते हैं शरीर रहित, जगतकर्ता ब्रह्म का कार्यकरण संघात नहीं है, कार्यकरण संघात रहित ब्रह्म माया से युक्त होकर के जगत को बनाता है, ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय, उसका इस युक्ति के साथ विरोध हो रहा है। लोक में पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये देखा जा रहा है कि यत्र मायावित्वं तत्र सशरीरत्वं, जो लौकिक मायावी होता है वह शरीर से युक्त होता है, अशरीर व्यक्ति में लौकिक माया देखने को नहीं मिलती। सुसुप्त जो व्यक्ति है अशरीर है उसमें कोई माया दिखती नहीं है, और जो माया दिखाता है शरीर से युक्त होता है। तो ब्रह्म तो अशरीर है, वेदांत का ब्रह्म, उसमें माया नहीं रहेगी अथवा रहेगी। पूर्व अधिकरण में पूर्व पक्षियों ने कहा कि माया रहेगी, सिद्धांतियों ने कहा पूर्व अधिकरण में। अब पूर्व पक्षी कहते हैं कि लौकिक न्याय तो युक्ति तो ये बता रही है कि अशरीर में माया नहीं रहती है, तो इसलिए दो पक्ष हुए, तो दो कोटिक ये संशय यहां पर बताया गया कि अशरीरस्य यानी अशरीरस्य ब्रह्मण, शरीर रहित जो ब्रह्म है उसमें माया नहीं रहेगी अथवा रहेगी, ये संशय हुआ। पूर्व पक्षी प्रतिज्ञा करते, प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की, न विद्यते, इसमें भी प्रथम पादस्थ अशरीरस्य इस षष्ठ्यंत पद को ले आइए, तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी अशरीरस्य माया न विद्यते, जो शरीर रहित है उसमें माया नहीं हो सकती, वह माया भी नहीं हो सकता, तो ब्रह्म में माया नहीं रह सकती, नहीं रहेगी तो पूर्व पक्ष के अनुसार फिर माया युक्त ब्रह्म जगत का सृष्टा है, ये जो सिद्धांत है इसकी असिद्धि, वेदांत समन्वय की असिद्धि, ये पूर्व पक्षी चाहते हैं। पूर्व पक्षी की जो अपनी ये प्रतिज्ञा है इसकी सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं कि ये ही मायाविनो लोके ते सर्वेपि शरीरिनः, इससे एक व्याप्ति बताई पूर्व पक्षी ने, यत्र यत्र मायावित्वं तत्र तत्र शरीरित्वं कहो या शरीर सशरीरत्वं कहो, पूर्व पक्षी के दृष्टि में मायावित्व व्याप्य है, शरीरित्व व्यापक है, अग्नि व्यापक है, धुआ व्याप्य है, व्याप्य व्यापक भाव जिनमें होता है तो नियम होता है कि व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता। तो मायावित्व यदि व्याप्य है सशरीरत्व का, तो जहां सशरीरत्व होगा, जो सशरीर होगा उसी में मायावित्व रहना चाहिए, और जहां अशरीरत्व है वहां पर भी यदि मायावित्व रहेगा तो फिर मायावित्व को शरीरित्व का व्यापक नहीं व्याप्य नहीं कहा जा सकता। यदि अग्नि के अभाव स्थल में भी धुआं रहेगा तो धुएं को अग्नि का व्याप्य नहीं कह सकते। ऐसे मायावित्व यदि अशरीर ब्रह्म में रहेगा तो फिर मायावित्व को सशरीरत्व का व्याप्य नहीं कह सकते। लेकिन ये नियम है, ये व्याप्ति है कि यत्र मायावित्वम तत्र शरीरित्वम, अर्थात जो सशरीर है उसी में माया रहती है, ये लोक में देखा गया। ये पूर्व पक्षी व्याप्ति बता रहे कि ये ही इसमें ही हेतु अर्थ में है, यस्मात् लोके ये शरीरिनः ते मायाविनः दृष्टा, ऐसा जोर लगाइए। तो जो शरीरी हैं उन्हीं में माया देखी गई है, और ब्रह्म अशरीर है इसलिए उसमें माया नहीं रहनी चाहिए। ये तो पूर्व पक्ष हुआ। अब सिद्धांत है द्वितीय सूत्र में, द्वितीय श्लोक में, बाह्य हेतुम रीते यद्वन मायया कार्यकारिता रीतेपि देहं मायैवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः। तो ये कहते हैं कि जैसे लोक में ये देखा गया, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं लौकिक माया से युक्त नहीं है, उन व्यक्तियों को कोई कार्य करना हो तो केवल स्वयं का कार्यक्रम संघात होने मात्र से, कार्यक्रम संघात से युक्त होने मात्र से वे गृह निर्माण आदि लौकिक कार्य नहीं कर सकते। अपने कार्यक्रम संघात के साथ साथ उन्हें गृहादि कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है सामग्री की भी, ईंट रेता सीमेंट पत्थर आदि की भी आवश्यकता होती है। इन सब बाह्य सामग्री की अपेक्षा से कार्य करते हुए सामान्य व्यक्ति देखे जाते हैं, और उन्हीं व्यक्तियों में से जो मायावी होता है उसे अपने लोक में देखा जाता है कि अपने कार्यक्रम संघात के अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य सामग्री की अपेक्षा किए बिना ही कार्य का सर्जन करता हुआ देखा जाता है, कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं वे लोग। ये दोनों में अंतर है इतना, लौकिक कर्ताओं में भी एक बाह्य सामग्री की अपेक्षा किए बिना ही कर्ता बन रहा है, ये माया की विशेषता है, और जिसके पास माया नहीं है उसे कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त बाह्य सामग्री की भी अपेक्षा है। तो जैसे लौकिक मायावी में माया बिना बाह्य सामग्री के सृष्टित्व का निमित्त बन रही है, तो सिद्धांति की का कथन है कि ब्रह्म में कार्यक्रम संघात की अपेक्षा के बिना भी लौकिक मायावी तो जीव है, उस जीव को तो केवल माया मात्र से कार्य नहीं चलता, आध्यात्मिक कार्यक्रम संघात की भी अपेक्षा होती है। ब्रह्म तो जीव से विलक्षण है, उसमें केवल अशरीर यानी शरीर की भी अपेक्षा नहीं, माया मात्र से ही जगत रूपी कार्य का सृष्टा बन सकता है। और ये बता रहा है शास्त्र श्रुति प्रमाण, इसलिए लौकिक न्याय के साथ वेदांत का, वेदांत समन्वय का कोई विरोध नहीं है। लौकिक न्याय न्यायाभास है, ये यहां पर कह रहे हैं। इसलिए द्वितीय श्लोक में कहा गया कि बाह्य हेतुम रीते मायया कार्यकारिता यद्वत। तो यद्वत यानी यथा, जैसे लौकिक मायावी में बाह्य सामग्री की अपेक्षा के बिना ही केवल माया से कार्यकारिता है, वो कार्य बनाता है, कुछ भी बनाता है, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टांत में कहते हैं एवं, उत्तरार्ध में दार्ष्टांत है, देहम रितेपि ब्रह्मणि माया अस्तु। तो ब्रह्म लौकिक माया विषय विशिष्ट होने से, अलग होने से, लौकिक माया ही तो जीव है और ब्रह्म उससे भी समर्थ होने के कारण बिना शरीर के भी माया उसमें रह सकती है। का मतलब ये हुआ कि जो पूर्व पक्षी ने व्याप्ति बताई मायावित्व में शरीरित्व की, वो व्याप्ति व्याप्ति का व्यभिचार है। अशरीर, हाँ, अशरीर ब्रह्म में भी माया रह सकती है। हाँ, और इसलिए कहते कि एवं ब्रह्मणि देहम रितेपि माया अस्तु। तो क्या किससे? तो प्रमाणतः, प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र ब्रह्म को बता रहा है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान भी है, पराश्य शक्तिर विविध एव श्रूयते, और अशरीर भी बता रहा है। तो अशरीर ब्रह्म में अस्य शब्द से अशरीर ब्रह्म को लेना है, पराश्य शक्तिर विविध एव श्रूयते में, और अशरीर ब्रह्म में अनेक शक्ति है, और मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम। ये श्रुति भी ब्रह्म को अशरीर होने पर भी माया से युक्त बता रही है। इसलिए श्रुति प्रमाण से विरोध होने के कारण जो पूर्व पक्षी आधार बनाया है वह न्याय ही न्यायाभास है, तर्काभास है। इस अभिप्राय से ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। अब सर्वोपेताधिकरण की अवतरण टीका है, सर्वोपेता अधिकरण के भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। माया शक्तिमतो ब्रह्मणो जगत सर्गम वदतः समन्वयस्य अशरीरस्य न माया इति न्यायेन विरोधो अस्ति नवा इति संदेह। न्यायस्य अनाभासत्वात् अस्ति इति पूर्वपक्षे पूर्वोक्त शक्तिमत्व समर्थनात् एक विषयत्वं संगतिं वदन् सिद्धांत सूत्रं व्याचष्टे एकस्य इत्यादिना। तो ये कह रहे हैं कि माया शक्ति से युक्त ब्रह्म जगत का सर्जक है। टीका में है, इस अर्थ का कथन करने वाला जो वेदांत समन्वय है उसका अशरीरस्य न माया इति न्यायेन विरोधो अस्ति न वा। अशरीर व्यक्ति मायावी हो नहीं सकता। इत्याकारक जो लौकिक न्याय है यानी तर्क है, इसके साथ वेदांत समन्वय का विरोध है अथवा नहीं है, इस प्रकार का संदेह होने पर पूर्व पक्षी तो ये कहेंगे कि न्यायस्य अनाभासत्वात् अस्ति इति पूर्व पक्षे, सती सप्तमी है इति पूर्व पक्षे सती, जो मायावी है वह अशरीर है, इत्याकारक जो न्याय है वह प्रमाण है। अनाभास्य का मतलब आभास रूप नहीं है, प्रमाणाभास नहीं है, प्रमाण है। इति पूर्व पक्षे, इस प्रकार का पूर्व पक्ष होने पर इसलिए क्या होगा कहते, विरोध रहेगा, अस्ति यानी समन्वय का इस प्रमाणभूत तर्क के साथ विरोध रहेगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है, इस अभिप्राय से लिखते हैं सिद्धांती का अभिप्राय कि पूर्वोक्त शक्तिमत्व समर्थनात् एक विषयत्वम संगतिम वदन सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे एकस्येति इत्यादि ना। पूर्वोक्त यानी पूर्वोक्त में पूर्व शब्द से लीजिए पूर्वाधिकरण को, तो पूर्वाधिकरण के द्वारा उक्त जो शक्तिमत्व है ब्रह्म में, उसी का सर्वपेता अधिकरण के द्वारा समर्थन किया जा रहा है, इसलिए इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ एक विषयत्व संबंध बनेगा। इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ एक विषयत्व रूप संबंध बताते हुए भाष्यकार भगवान सिद्धांत सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं एकस्य इत्यादि से, ये भाष्य की अवतरण टीका हुई। तो सूत्र का अवतरण भाष्य है उसको देखिए, एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्तियोगात् उपपद्यते विचित्रो विकार प्रपंच इति उक्तम्। तत्पुनः कथम अवगम्यते विचित्र शक्ति युक्तम परम ब्रह्म इति। तो ये कह रहे हैं कि एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात उपपद्यते विचित्र विकार प्रपंच इति उक्तम्। ये व्रत कथन है, पूर्व अधिकरण में ये बताया गया कि एक ब्रह्म में अनेक शक्तियां हैं, विचित्र विचित्र शक्तियां, पराशर शक्ति विविध श्रूयते इत्यादि श्रुति के अनुसार, और उस विचित्र शक्ति को लेकर के चेतन एक रस ब्रह्म भी विलक्षण जगत का कारण बन सकता है, ऐसा पूर्व अधिकरण में कहा गया। अब विचित्र शक्तिमत्व यदि ब्रह्म में सिद्ध हो जाए तो जगत कारणत्व पूर्व पक्ष को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि शक्तिमत्व ही ब्रह्म में अनुपपन्न है, उस पर आक्षेप कर रहे हैं कि तत्पुनः कथम अवगम्यते विचित्र शक्ति युक्तम परम ब्रह्म इति। जिस ब्रह्म को जगत का कारण बताया जा रहा है वह ब्रह्म अनेक विलक्षण विलक्षण शक्तियों से युक्त है, ये आपको किस प्रमाण से अवगत हुआ, कथम अवगम्यते। कथम शब्दाक्षेप अर्थ में है, का मतलब प्रमाण से ब्रह्म में विचित्र शक्तिमत्व सिद्ध नहीं होता, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है कथम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से। इस प्रकार का पूर्व पक्ष का आक्षेप होने पर तद उच्यते इत्यादि से बताया जा रहा है सिद्धांत, उत्तर दिया जा रहा है, आक्षेप का समाधान किया जा रहा है। सूत्र से, तो तद उच्यते ये है सूत्र का अवतरण भाष्य। यानी ब्रह्म में विचित्र शक्तिमत्व कैसे है इस बात को बताया जाता है, तद उच्यते का अर्थ है सूत्र का उच्चारण किया जाए। सर्वोपेताच तद्दर्शनात्, सर्वोपेताच तद्दर्शनात्, सर्वोपेता च और तद्दर्शनात्, ऐसे तीन पद हैं। सर्वोपेता प्रथमांत है, च अव्यय है, तद्दर्शनात् पंचम्यंत है। सर्वोपेता प्रथमा का एक वचन है स्त्रीलिंग में, अध्यार करना परादेवता शब्द का, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में ब्रह्म को परादेवता इस शब्द से कहा गया है, और प्राय प्राय वहां से तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादि से वही चल रहा है। इसलिए वहां परादेवता पद का अध्याय कर दीजिए। जगत के कारण के रूप से छांदोग्य उपनिषद में बताई गई जो परादेवता है, वह परादेवता इस पद का अध्याय कर दीजिए। और वो देवता शब्द स्त्रीलिंग होने से यहां सूत्र में भी सर्वोपेता स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग है, विशेषण है ना। सर्वोपेता में उपेत शब्द का अर्थ होता युक्त, और सर्व शब्द से लीजिए सभी शक्ति, तो सर्वाभि ही उपेता, सर्वाभि शक्ति भी उपेता इति सर्वोपेता। ऐसा सर्वा शब्द से लीजिए सर्व शक्ति, तो समस्त शक्तियों से युक्त, ये सर्वोपेता शब्द का अर्थ है। और अध्यारित परादेवता पद के साथ जोड़ दीजिए उसे, कि जगत कारणत्वेन रूपेण अभिप्रेत परादेवता सर्वोपेता है, यानी समस्त शक्तियों से युक्त है। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। पूर्व पक्षी ने विचित्र शक्तिमत्व का आक्षेप किया ना, कि ब्रह्म में विचित्र शक्तिमत्व नहीं रहेगा। परादेवता का अर्थ है ब्रह्म, और वह सर्वोपेता है का मतलब समस्त शक्तियों से युक्त है। पूर्व पक्षी पूछेंगे प्रमाण हेतु कस्मत उदर्शन, तो सर्व परादेवता समस्त शक्तियों से युक्त है इस अर्थ की ज्ञापक, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण कौन है, ये अवांतर प्रश्न पूर्व पक्ष का रहेगा। उसका उत्तर दे रहे हैं वेदव्यास जी की तद्दर्शनार्थ, यानी श्रुति ऐसा ही बता रही है, श्रुति में देखा जा रहा है। क्या मतलब? श्रुति प्रमाण से सर्वोपेतत्व ब्रह्म में सिद्ध है। श्रुति है, कहती है कि वह सर्वकर्मा है। शांडिल्य विद्या में जो ब्रह्म में वो कारण ब्रह्म की उपासना है, और उपासना के लिए अपेक्षित गुण बताते समय कहा कि सर्वकर्मा, सर्व गंध, सर्व रस इत्यादि से। सर्वकर्मा में कर्म शब्द का अर्थ है कार्य, क्रियते यत् तत् कर्म, इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्म शब्द का अर्थ हुआ कार्य। और सर्व कार्य है जिसका, उसे कहा जाता है सर्वकर्मा, यानी यह सारा जगत जिसका कार्य है उसे सर्वकर्मा कहा गया। और जो वहां पर उपास्य बताया गया है वह अशरीर है, कारण ब्रह्म है, और उस कारण ब्रह्म का ही श्रुति बता रही है कि ये सारा जगत कार्य है। उसमें आकाश को उत्पन्न करने की भी शक्ति है, तो अग्नि को उत्पन्न करने की भी, पंचभूत तथा भौतिक समस्त जगत को उत्पन्न करने की शक्ति होगी तब न सर्वकर्मा होगा। घटकर्ता घट रूपी कार्य कुलाल का तब होता है जब कुलाल में घट रूपी कार्य को करने की शक्ति है। ऐसे सारे विचित्र जगत को श्रुति उसका कर्म बता रही है, सर्वकर्मा इस विशेषण से का मतलब यह है कि सारे जगत को, विचित्र जगत को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त वो है। तो सर्वकर्मा इत्यादि श्रुतियों में ऐसा देखा जा रहा है, यानी श्रुति प्रमाण से सर्वपेतत्व परादेवता में सिद्ध है, ये वेद व्यास जी ने तद्दर्शनात् इस पद से बताया। अब इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान, इसको देखिए। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् सर्वशक्तियुक्ता च परादेवता इति अभ्युपगंतव्यम्। ये सर्वोपेता पद की व्याख्या है। सर्वशक्तियुक्ता च परादेवता इति अभ्युपगंतव्यम् यानी स्वीकर्तव्यम्। परादेवता पद का अध्याय कर दिया और सर्वोपेता पद का अर्थ कर दिया सर्वशक्तियुक्ता, च को जैसे के तैसे रखा कि परादेवता यानी ब्रह्म समस्त शक्तियों से युक्त है, ये सर्वोपेता का अर्थ हुआ। सर्वोपेता चला। अब पूर्व पक्षी एक अवांतर प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि यदि ब्रह्म को समस्त शक्तियों से युक्त मानेंगे तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा ही समाप्त हो जाएगी ना, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए सिद्धांति को पूर्व पक्षी कहते हैं कि ब्रह्म को आप सर्वशक्ति युक्त है करके कह रहे हो तो इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है, कुतः यानी अकस्मात प्रमाणात्, किस प्रमाण से ब्रह्म में सर्वोपेतत्व है। सिद्धांतियों ने वो प्रमाण बताया तद्दर्शनात् से। तद्दर्शनात् पद की व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान, तथा ही दर्शयति श्रुति ही। दर्शयति का कर्ता है श्रुति, यानी श्रुति बताती है परादेवता को सर्वशक्ति से युक्त। कैसे तो कहते सर्वशक्ति योगम परस्या देवतायाः श्रुति दर्शयति। ऐसा परदेवता शब्दित ब्रह्म में समस्त शक्तियों का संबंध श्रुति बता रही है। कौन सी श्रुति है तो कहते यही छांदोग्य की ही, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वम् इदम् अभ्यातो अवाकि अनादर। सत्यकामः सत्यसंकल्प यः सर्वज्ञ सर्ववित् एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रमसो विधृतो तिष्ठत इत्येवं जातीयका। ये श्रुति का विशेषण, इत्येवं जातीयका श्रुति परस्या देवतायाः सर्वशक्तियोगं दर्शयति, ऐसा अन्वय करिए। ये सर्वकर्मा से लेकर के एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रमसो विधृतो तिष्ठतः इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म में सर्वशक्ति योग बता रही हैं। सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध इस श्रुति ने सर्वकर्मा इस विशेषण के द्वारा बताया कि समस्त जगत इसका कर्म है, का मतलब समस्त जगत को बनाने की शक्ति ब्रह्म में है। टीकाकार इस श्रुतिस्थ अभ्यात पद का अर्थ बताने से पहले इस अधिकरण के पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत में जो फल भेद है उसका कथन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर पक्षयोर विरोध अविरोधौ फलम इति उक्तम एव आपाद समाप्तेः अवगंतव्यम्। तो पूर्वोत्तर पक्ष यानी इस अधिकरण के पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत में फल होगा, पूर्व पक्ष का तो फल होगा कि वेदांत समन्वय का लौकिक न्याय के साथ विरोध, और सिद्धांत में फल होगा कि वेदांत समन्वय का लौकिक न्याय के साथ अविरोध। और ऐसा ही और भी जो अधिकरण है सब अधिकरण में फल रहेगा। अब श्रुतिस्थ अभ्यात पद का अर्थ कर दिया कि अभितः व्याप्त अभ्यात। अभ्यात शब्द का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त। ये जो सर्वकर्मा ब्रह्म है, जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है, वह अभ्यात है यानी सर्वत्र व्याप्त है। अवाकी पद का अर्थ कर रहे हैं कि वाग इंद्रिय रहित, अवाकी यानी वाग इंद्रिय शून्य। और श्रुतिस्थ अनादर पद का अर्थ कर दिया निष्काम। अनादर में आदर शब्द का अर्थ है आग्रह, किसी पदार्थ विशेष का आग्रह यानी दृढ़ इच्छा। और अनादर शब्द का अर्थ निकलेगा उससे रहित यानी निष्काम, तात्पर्य अर्थ निकला निष्काम। और यह सर्वज्ञ सर्ववित ये मुंडक श्रुति भी ब्रह्म में सर्वशक्तिमत्व बता रही है। ये तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतो तिष्ठतः। यह बृहदारण्यक श्रुति भी ब्रह्म में अनेक शक्तिमत्ता में प्रमाण है। अब इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र है पूर्व पक्षी का एक अवांतर आक्षेप तथा उसका समाधान द्वितीय सूत्र में है। द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है। पूर्व पक्ष न्यायम अनुद्य दूषयति विकरणत्वात् इति। पूर्व पक्ष की जो युक्ति है उसका अनुवाद करके वेद व्यास जी द्वितीय सूत्र से उसमें दोष दिखा रहे हैं। अनुवाद करके विकरणत्वात् इत्यादि से द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। विकरणत्वात् नेति चेत् तदुक्तम्। विकरणत्वात् नेति चेत् तदुक्तम्। विकरणत्वात् न इति चेत् तदुक्तम्। ऐसे पांच पद है इसमें। पूर्व पक्षी का कथन है कि जो माया से युक्त है, इतना मात्र आपने अभी ब्रह्म माया से युक्त है, शक्ति से युक्त है, इतना तो बता दिया शास्त्र प्रमाण से। अब पूर्व पक्षी का कथन यह है अवांतर आक्षेप में कि ये देखा जाता है कि जो शक्ति युक्त है उसे भी जिस कार्य विषय उसमें शक्ति है उस कार्य के संपादन के लिए आध्यात्मिक कार्यकरण संघात की अपेक्षा होती है। करण की अपेक्षा से ही समझ लो कि कुलाल में घड़ा बनाने की शक्ति है, लेकिन उसके दोनों हाथ कट गए हो, बढ़िया घड़ा बना सकता है, शक्ति है उसमें, लेकिन हस्त इंद्रिय न हो तो बिना इंद्रिय के वह घड़ा नहीं बना सकता। अच्छी तरह से बोलने की शक्ति किसी में हो लेकिन वाग इंद्रिय विकल हो गई हो, हाँ, तो वो बिना करण के बोल नहीं सकता, हस्त इंद्रिय के बिना कुछ कर नहीं सकता। और इन श्रुतियों से सर्वकर्मा इत्यादि से इतना मात्र ये हुआ कि हाँ ब्रह्म शक्तिमान है, लेकिन लौकिक शक्तिमान को भी ये देखा जा रहा है कि जो कार्यक्रम संघात से युक्त है लौकिक शक्तिमान, वही कार्य कर होता है, कार्य करने में समर्थ बन जाता है। और ब्रह्म में तो श्रुति बता रही है कोई करण नहीं है, कार्यक्रम संघात से रहित है, उसे अशरीर और अकरण बता रही है श्रुति। इसलिए शक्ति मान होने पर भी करणादि के अभाव में जगत का कर्ता ब्रह्म हो नहीं सकता, नहीं तो ऐसा कोई उदाहरण होना चाहिए कि बिना करण के भी कर्ता बना हो। इसलिए ये विकर्णत्वात् यानी परस्या देवतायाः विकर्णत्वात् न जगत सृष्टित्वम्, ये पूर्व पक्षी का कथन है। शक्तिमत्व परादेवता में सिद्ध होने पर भी जगत सृष्टित्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी शक्तिमान को बिना कार्यकरण के किसी कार्य का कर्ता देखा नहीं गया। इस न्याय के साथ शक्तिमान ब्रह्म का भी जगत सृष्टित्व विरुद्ध है, ये पूर्व पक्षी ने शंका की। इति चेत ब्रह्म विकरण होने से, करण रहित होने से जगत का सृष्टा नहीं बन पाएगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, ये विकरणत्वात् न इति चेत, इतने का अर्थ है, न का अर्थ है ब्रह्म न जगत कर्ता, ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं होगा, क्यों विकरणत्वात् शक्तिमान होने पर भी, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो वेद व्यास जी कहते हैं कि पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर हम पहले दे चुके हैं, भूल गया है, उसका स्मरण मात्र करा रहे हैं। तदुक्तम इससे, तो तदुक्तम का अर्थ है कि पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का जो उत्तर देना चाहिए वह उत्तर हम दे चुके हैं। देवादि वद अपि लोके, एक सूत्र पहले गया है, उस सूत्र में ये उत्तर दे चुके हैं। और श्रुति स्वयं भी कह रही है, श्रुति निर्दोष प्रमाण है, वो ब्रह्म को कार्यक्रम संघात से रहित भी बता रही है और जगत का सृष्टा भी बता रही है। अपानी पादो इस पद ने बताया कि वह हाथ पैरों से रहित है, और साथ ही कहती है कि जवनो ग्रहिता, पाद इंद्रिय जिसके लिए होती है जीव के पास, बिना पैर के जीव कहीं आ जा नहीं सकता। ब्रह्म जीव को जाने आने के लिए पाद इंद्रिय की आवश्यकता होती है, उस पाद इंद्रिय के बिना ही जवन है, का मतलब खूब दौड़ता है, जुगतो धातु से जवन बना है, कर्ता अर्थ में प्रत्यय होकर के, तो गमन क्रिया करता है, गतिमान है। और अपाणी होता हुआ भी ग्रहिता है, लेन देन करने के लिए हाथ की जरूरत होती है जीव को। ब्रह्म वो जीव हस्त इंद्रिय की सहायता से जो कार्य करता है वह बिना हाथ इंद्रिय के ही ब्रह्म करता है, अपाणी लेकिन ग्रहिता है। पश्यत्य चक्षु, देखने के लिए जीव को नेत्र इंद्रिय की जरूरत है, लेकिन श्रुति कह रही है कि वो अचक्षु है, बिना चक्षु के ही देखता है। पश्यत्य चक्षु, सुनने के लिए श्रोत्र इंद्रिय की जरूरत जीव को होती है, ब्रह्म को सुनने के लिए श्रोत्र इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है। श्रीणोत्य कर्ण, ये सब श्रुति कार्यकरण संघात रहित ब्रह्म को भी जीव कार्यकरण संघात की सहायता से जो कार्य करता है वो सारे कार्य कर रहा है ब्रह्म, बिना कार्यकरण संघात के ही ये बता रही है। इसलिए कार्यकरण संघात के बिना ही केवल माया शक्ति से जगत का सृष्टा ब्रह्म बन सकता है। ये तद उक्तम, इसे वेद व्यास जी ने बताया। तद उक्तम इतना समाधान अंश है सूत्र का, अवच्छेद तक आक्षेप सूत्र अंश है, पूर्व पक्ष का अंश है। भाष्य है, इसको देखिए। विकरणां परां देवतां शास्ति शास्त्रम् अचक्षुष्कम् अश्रोत्रम् अवाक् अमनः इत्येवं जातीयकम्। कथं सा सर्वशक्ति युक्तापि सति कार्याय प्रभवेत्। अचक्षुष्कम् अश्रोत्रम् अवाक् अमनः इत्यादि श्रुतियां परादेवता शब्दित ब्रह्म को करण रहित बता रही है। शास्ति का कर्ता है शास्त्र, अचक्षुष्कम इत्यादि शास्त्र परादेवता शब्दित ब्रह्म को विकरण यानी करण रहित इंद्रिय रहित बता रहा है। अब पूर्व पक्षी का आक्षेप है, विकरणत्वात् का अर्थ कर दिया कि शास्त्र के आधार पर ब्रह्म विकरण है, तो कथम सा सर्वशक्ति युक्तापि सति कार्याय प्रभवेत। तो सा परादेवता, वह परादेवता समस्त शक्तियों से युक्त होने पर भी कार्याय कथम प्रभवेत, कैसे जगत रूपी कार्य का संपादन कर पाएगी, जगत की उत्पत्ति नहीं कर पाएगी, कर्ता नहीं बन पाएगी परादेवता। अपने इस आक्षेप की पुष्टि में पूर्व पक्षी ये बता रहे हैं कि लोक में शक्ति संपन्न होने पर भी देवादि को देखा जा रहा है कार्य संपादन के लिए कार्यक्रम सापेक्ष, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। देवादयो ही चेतनाः सर्वशक्ति युक्ता अपि संत आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्ना एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते। तो देवादय देवादि चेतना, वो चेतन है और समस्त शक्तियों से युक्त भी है, तो भी तत्तत् कार्य का संपादन करने के लिए उनको आध्यात्मिक कार्यकरण संघात की अपेक्षा है, यानी बिना शरीर इंद्रिय के सर्वशक्ति संपन्न देवादि में भी किसी कार्य का संपादन कर्तृत्व नहीं देखा गया। तो कहते हैं कथंच नेति नेति इति प्रतिषिद्ध सर्व विशेषायाः देवतायाः सर्वशक्ति योगः संभवेत इति चेत। अब ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं, तो जैसे समस्त शक्तियों से युक्त होने पर भी देवादि कार्य संपादन के लिए शरीर इंद्रिय सापेक्ष है, उनका शरीर इंद्रिय होती है तभी वे कार्य करती है, नहीं तो नहीं। अब आगे कहते हैं कि कथंच नेति नेति इति प्रतिषिद्ध सर्व विशेषायाः देवतायाः सर्वशक्ति योगः संभवेत इति चेत। तो प्रतिषिद्ध जो सर्व विशेष है, नेति नेति इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं कि परा देवता में कोई भी विशेषता नहीं है, सारे विशेषता से रहित है, ब्रह्म निर्विशेष है, और उस निर्विशेष ब्रह्म में सर्वशक्ति योग कथम संभवेत, कैसे रहेगा। यद अत्र तो इति चेत, यहां तक तो पूर्व पक्ष हुआ। अब पूर्व पक्ष का अभिप्राय थोड़ा टीकाकार बताते हैं, इसको देखिए। देवादि चेतनानां शक्तानां अपि देहाभिमाने सत्येव कर्तृत्वं दृष्टं तद अभावे सुसुप्ते तन्न दृष्टं, अतो ब्रह्मणः शक्तत्वेपि अदेहत्वात् न कर्तृत्वं। तो ये कह रहे हैं कि देवादि चेतनानां शक्तानां अपि देहाभिमाने सत्येव कर्तृत्वं दृष्टम्। तो जो देवादि हैं चेतन, वे समर्थ होने पर भी जब देह से युक्त होते हैं, सशरीर होते हैं, हाँ, और ये जो है सबके सब क्या करते हैं कि देह में अभिमान से युक्त होते हैं, सशरीर होते हैं, तभी उनमें तत्त्व कार्य का कर्तृत्व देखा जाता है, सृष्टित्व देखा जाता है, और तद अभाव यानी देहाभिमाने, देहाभिमान अभावे, देह का अभिमान न होने पर सुसुप्ते तन्न दृष्टम, सुसुप्ति अवस्था में शरीर में आत्माभिमान नहीं रहता है, तो कोई कर्तृत्व भी नहीं रहता। अतो ब्रह्मणः शक्तत्वेपि अदेहत्वात् न कर्तृत्वम्। मान लिया जाए कि ब्रह्म में अशरीर ब्रह्म में शक्ति है, इसलिए शक्तत्वेपि, लेकिन देह न होने से बिना शरीर के जगत सृष्टित्व ब्रह्म में नहीं बन पाएगा, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि नापि अदेहस्य शक्ति संभवति इति शंकार्थ। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो बिना शरीर के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो इसका अर्थ ये निकला कार्य करने के लिए तो शक्ति मानी जाती है, और बिना शरीर के कोई कार्य करता हुआ देखा नहीं जा रहा है का अर्थ निकला जो मूल में पूर्व पक्षी कहना चाहते थे कि ब्रह्म अशरीर ब्रह्म में शक्ति सिद्ध नहीं होगी, और जो शक्तिमान देवता है उनमें सशरीर होने पर ही कार्य करता हुआ कार्यकर्तृत्व देखा जा रहा है, अशरीर होने पर नहीं देखा जा रहा है का अर्थ है कि जो अशरीर होगा उसमें शक्ति रहेगी ही नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ब्रह्म तो अशरीर होने से उसमें शक्ति सिद्ध नहीं होगी, इसलिए उन जो ब्रह्म में शक्तिमत्ता बताने वाली श्रुतियां सर्वकर्मा इत्यादि वो अन्य अभिप्राय है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय निकलेगा। आगे हैं सिद्धांत सूत्र का जो अंश है तदुक्तम इत्यादि, इसकी व्याख्या भाष्य में है कि यद अत्र वक्तव्यम तत् पुरस्ताद एव उक्तम। पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का समाधान जो बताना चाहिए वह हम पहले बता चुके हैं। थ थोड़ी टीका है, इसको देखिए। विकरणस्य जीवस्य कर्तृत्वा संभवेपि ईश्वरस्य संभवति इति देवादि वदपि लोके इत्यत्र उक्तम्। कहते हैं कार्यकरण रहित जीव में कर्तृत्व संभव न होने पर भी देवता भी तो जीव ही है, किंतु ईश्वर में जीव से तो ईश्वर विशिष्ट होता है, विलक्षण है, इसलिए जीव ईश्वर में तो बिना कार्यकरण के भी कर्तृत्व संभव है। इस बात को हमने देवादिवद अपि लोके इस सूत्र में बता दिया है। ये यद अत्र वक्तव्यम तत्पुरस्ताद एव उक्तम, इससे वेद भाष्कर भगवान ने बताया। आगे हैं कि तत्र शरीरस्य कल्पितस्य मायाश्रयत्व अयोगात निर्विशेष चिन्मात्रस्यैव मायाधिष्ठानत्वं युक्तम इति समाधानार्थ। तो जो समाधान भाष्य है उसका अर्थ ये है, अभिप्राय कि शरीरस्य कल्पितस्य मायाश्रयत्व अयोगात। इस टीका को देखते हैं हम लोग, पहले भाष्य पढ़ते हैं उसके बाद श्रुति अवगाह्यम इत्यादि भाष्य को देखिए। श्रुति अवगाह्यम एव इदम् अतिगंभीरम ब्रह्म न तर्कावगाह्यम। ये जो दुर्विज्ञ ब्रह्म है ये तर्क का विषय नहीं है, अपितु श्रुति अवगाह्य है, का मतलब श्रुति प्रमाण का विषय है, वेदिक गोचर है, केवल श्रुति निरपेक्ष तर्क गम्य नहीं है। तर्क श्रुति अनुकूल तर्क भले ही सहायक बने, किंतु स्वतंत्र प्रमाण यदि दुर्विज्ञ ब्रह्म में कोई है तो श्रुति है। इसलिए कहते हैं कि श्रुति अवगाह्यम एव इदम् अतिगंभीरम ब्रह्म न तर्कावगाह्यम। और कहते न च यथा एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम इति नियमो अस्ति इति। तो एकस्य सामर्थ्यम यथा दृष्टम तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम इति नियमो नास्ति। तो एक एक का जैसा कार्यकर्त्व देखा गया, एक में जैसा सामर्थ्य देखा गया वैसा ही सब में होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। जीव में सशरीर जीव में कार्यकर्त्व देखा गया, सामर्थ्य देखा गया, इसलिए ईश्वर में भी सशरीर ईश्वर में ही सामर्थ्य रहेगा, शक्ति रहेगी, ऐसा नहीं, ये नियम नहीं बन सकता। तो ये कह रहे हैं कि एकस्य यथा सामर्थ्यम दृष्टम तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम इति नियमो नास्ति, न चास्ति ऐसा। जीव को सशरीर जीव को शक्तिशाली देखा गया, इसलिए परमेश्वर भी सशरीर होगा तभी उसमें शक्ति रहेगी, ये नियम नहीं बनाया जा सकता। प्रतिषिद्ध सर्व विशेषस्यापि ब्रह्मण सर्वशक्ति योगः संभवति इति एतदपि अविद्याकल्पित रूपभेद उपन्यासेन उक्तम् एव। समस्त विशेषताओं से रहित ब्रह्म में समस्त शक्ति संभव है, ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था ना, प्रतिषिद्ध सर्व विशेषायाः देवतायाः सर्वशक्ति योग कथम संभवेत, इसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रतिषिद्ध सर्व विशेषस्यापि ब्रह्मण नीति नीति इत्यादि से जिसमें समस्त विशेष का निराकरण हुआ उस ब्रह्म में भी समस्त शक्ति संभव है, इसे भी हमने पहले बता दिया है। तो कहते अविद्या कल्पित रूप भेद उपन्यासेन, अविद्या से ब्रह्म के दो रूप हैं और उस अविद्या कल्पित जो रूप भेद हैं और यानी रूप विशेष हैं, रूप भेद का अर्थ रूप विशेष है हाँ, तो सगुण जो ब्रह्म है उसमें ये सर्वशक्ति योग संभव है, ऐसा हम पहले बता चुके हैं। और तथा च शास्त्रम, शास्त्र यही बता रहा है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुस श्रृणोत्य कर्ण, यानी कार्यकरण रहित ब्रह्म में भी शक्ति बता रहा है, सामर्थ्य बता रहा है। इति अकर्णस्यापि ब्रह्मण सर्वसामर्थ्य योगम दर्शयति, ये शास्त्र कार्यकरण रहित ब्रह्म में भी सर्वशक्ति बता रहा है। अब ये वाक्य देखिए एक टीका का कि तत्र शरीरस्य कल्पितस्य माया आश्रयत्व अयोगात निर्विशेष चिन्मात्रस्यैव मायाधिष्ठानत्वं युक्तम् इति समाधानार्थ। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जो सशरीर होगा उसमें माया रहेगी, तो सशरीर में भी यदि हम ये करते हैं तो शरीर रूपी जो उपाधि अंश है उसको माया का आश्रय मानेंगे या चेतन को माया का अंश मानेंगे? तो शरीर तो कल्पित होने से अधिष्ठान बन नहीं पाएगा माया का, जो कार्यक्रम संघात है वह कार्यात्मक होने के कारण, विकार होने के कारण वाचारम्भन है। वाचारम्भनम विकारो नामधेयम, श्रुति कहती है कि जो भी विकार है वह वाचारम्भन है, कल्पित है। तो शरीर कल्पित होने के कारण उसमें माया शक्ति नहीं रहेगी, तो माया का अधिष्ठान कौन होगा फिर? तो बचा चेतन जो ब्रह्म है वही, तो इसलिए चिन्ह मात्र ही माया का अधिष्ठान है, उसी में माया अध्यस्त है। और फिर उस अध्यस्त माया को लेकर के आकाश आदि का अध्यारोप होता है और उस अध्यारोपित जगत का सृष्टा बन जाता है अपने में अध्यस्त माया को लेकर के ब्रह्म, ये बात यहां पर बताई गई कि शरीरस्य कल्पितस्य माया आश्रयत्व अयोगात निर्विशेष चिन्मात्रस्यैव मायाधिष्ठानत्वं युक्तम्। जो निर्विशेष चेतन ब्रह्म है उसी में मायाधिष्ठानत्व संभव है। इति समाधानार्थ, ये समाधान जो भाष्य था उसका अभिप्राय है। इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि अशरीर ब्रह्म में भी माया रूपी शक्ति रहती है, उसी में संभव है, शरीर में संभव नहीं है। और उस माया शक्ति से युक्त ब्रह्म में जगत सृष्टित्व है, ये पूर्व अधिकरण में कहा ही गया था। अब प्रयोजनवत्वाधिकरण है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।